gördüm yolda yolakta. Altın küpe şan veriyor kulakta. Yeryüzünde insan, gökte melekte. Acep sevdiğimin eşi var molla. Acep sevdiğimin eşi var molla. Ateş düştü ciğerime köz olur. Şahin pençesine düşme zor olur. Acep sevdiğimin eşi var molla. Acep sevdiğimin eşi var molla. Garip olanlarda derdini döker. Zülüflerin dökmüş alemi yakar. Acep sevdiğimin eşi var molla. Acep sevdiğimin eşi var molla.